3 minuty po godzinie 3. Państwo słuchają programu 3 Polskiego Radia i audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc. Należy się Państwu teraz sprostowanie, bowiem popełniłem błąd. Nie doczytałem do końca dobrze ten zapis cyfrowy, który zespół udostępnił na swojej stronie i który sobie można najnormalniej w świecie nabyć drogą kupna. To jest zapis 3 koncertów 10 października. 11 października i 2 listopada 2022 roku w Red Rocks Amfiteatrze w Morrison w stanie Colorado. 86 nagrań, co dzielone przez 3 daje średnią 28 utworów podczas jednego koncertu. Cała masa dobrej King Gizzard and the Lizard Wizard muzyki do słuchania. Hell i Inner Cell przed chwilą właśnie z tego występu. Nie wiem, czy wśród słuchaczy o tej porze dzisiaj są ci z Państwa, którzy też byli na tym koncercie. Jeżeli tak, to proszę dać znać oczywiście, jak wrażenia. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No to co? To może teraz elektronicznie. No na okładkę tej płyty nie mogę patrzeć, powiem Państwu zupełnie szczerze, no ale dźwięki intrygują, dźwięki sprawiają, że można odpłynąć w świat skandynawskiej elektroniki. Fever Ray, Radical Romantics, tak zatytułowany jest nowy, długo wyczekiwany album od Karin Dreyer i od jej brata oraz kompana, z którym tworzyła niesamowity projekt The Knife. Tak, cały czas w dobrej formie, cały czas ten nieziemski głos, cały czas ta skandynawska atmosfera i cały czas te dźwięki. Ja myślę, że 3:12, godzina, którą w tym momencie mamy na zegarze, to jest chyba taka najlepsza pora, żeby słuchać tych dźwięków, chociaż no, nie będę kwestionował tego, że w ciągu dnia też może Fever Ray pięknie brzmieć z tej najnowszej płyty Radical Romantics. Dzisiaj What They Call Us i Even It Out w takim skandynawskim odcinku z muzyką elektroniczną. Dobrze się Państwu słucha tego dzisiejszego wydania i o tym Państwo piszą i nie tylko Państwo słuchają, bo Pani Jola i Pan Przemek pozdrawiają serdecznie i piszą, że zawsze słuchamy audycji w piątkę, bo jest Pani Jola, jest Pan Przemek i trzy kociaki. Bąbelek, Gucio i Trucia. No to pozdrawiamy serdecznie całą piątkę. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No z tego co wiem, to koty o tej porze też lubią sobie spać, no ale wiadomo jak to jest z kotami. No dobrze, my natomiast radiowo, antenowo wybierzemy się teraz do Australii. Tam pięknie gra i śpiewa nie od dziś i nie od wczoraj w Melbourne artystka, która nazywa się Jen Clower. I know you're weak. I know you struggle just to blink. You held a queen and traded hood out for a joker. Now a gay like me, a gay like me is in your dreams. A gay like me is in your dreams and always will be. Hey, I know I still got a way to go, but I think I see. Aroha, mana takata tui, kero tui akwe. Our tiny world, fragile eggshell tumbling swirl, cracking open, there's an ocean flooding you now. I won't drown, babe, you can save yourself. A golden thread above my head, I'm getting. I'm not afraid to Australijska muzyka na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc. No, mile widziana, bo nie będę ukrywał, że lubię sobie przeglądać niektóre katalogi z niektórymi muzycznymi wspaniałymi nazwami, jeżeli chodzi o antypody. Jen Clower, poznałem tą artystkę może w dziwny sposób, bowiem była ona żoną mojej ukochanej Courtney Barnett, która właśnie z Melbourne pochodzi. Okazuje się, Jen Clower jest właścicielką wytwórni fonograficznej, która się nazywa Milk Records, no ale oprócz tego bierze udział w kilku projektach muzycznych, ale też tworzy solo. To jest songwriterka, która chwyta za gitarę, pięknie do tego śpiewa, no i stwarza niesamowity klimat na tych swoich płytach i tak też zrobiła na albumie, który został wydany całkiem niedawno, bo 3 marca on jest zatytułowany I'm the River, the River is me. Piękna okładka, na której to Jen Clower kąpie się w jakiejś australijskiej rzece, no i piękna zawartość muzyczna i myślę, że to też jest dobra pora, abyśmy przysłuchali się kilku dźwiękom z tego albumu. If you wanna be my witch, lay it on me, be the ride you hitch when you hit that perfect pitch. I wanna be that switch. Yeah, you gonna make me sweat. Give me what you got, what you wanna get. Pull me in and hold me down. Show me with a look what you're gonna do now. Honey, there ain't no shame in getting what you want, gotta give it a name. It's more than a feeling. Baby, won't you take it slow? I don't wanna miss any part of this move. It's more than a feeling. Honey, it's about the soul. Slay me with your mind if you wanna make me old. Couldn't give a damn about size when your head's between my thighs. I don't care what no one thinks. Set a thirst trap, watch me drink. Now you got me on my knees. Give me some of that big dive deep. Honey, there ain't no shame in getting what you want, gotta give it a name. It's more than a feeling. Honey, there ain't no game in giving it away when you know you're famous. More than just went through. I am not a protest song, don't represent anyone, I don't even know myself. Savior with a solution, I'll give you my opinion, even though you never asked. On the drive home that night, I lose us alone, hold my hand and pull me up. Hope is just a discipline. Every day I start again with my broken heart open. What use is a protest song if not to feel less alone? Hold my hand and pull me up. Hope is just a discipline. Every day I start again with my broken heart open. What use is a protest song if not to feel less alone? Jane Clover, to jej piąty album, I Am The River Is Me. Mana Takat Pui, taki jest pierwszy tytuł utworu, My Witchy Protest Song, dziś wybrany specjalnie do audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc. 3 minuty do wpół do czwartej, program trzeci Polskiego Radia, no to skoro taki kącik songwritera nam się zrobił, no to niech James York stąd teraz przejmie stery. Forgive me, boys. Forgive me, boys. Forgive me, boys, for these blues won't leave me alone. An hour's walk brings a moment's peace. Show me the mechanics of this, if you please. A hollow skeleton lifts a heavy weight. A hollow skeleton lifts a heavy weight. A hollow skeleton lifts a heavy weight. Tree creeper, he owns this place. He runs the woods as I watch in wonder. The buzzard cannot lay claim to this covered heaven. I dreamt I was. Skeleton lifts a heavy weight. The forest queen showed herself yesterday. You don't need need me to tell you how we waltz. She asks, what are these cards you're dealing me? I reply, you should have seen some of the others. Be a claw for peace. You'll reach halfway for better or worse. You'll reach halfway for better. The second is a curse. A hollow skeleton lifts a heavy weight. Kiedy wybieram zestaw nagrań i układam go, przygotowując gdzie Grabek mówi dobranoc, to bardzo często sięgam po Jamesa Yorkstona w wspaniałej kooperacji z Nino Persons z zespołu The Cardigans i z The Second Hand Orchestra i o tym Państwo wiedzą, bo niektóre utwory rządzą się swoimi prawami i niektóre pory radiowe też takimi prawami się rządzą. 3:33. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, dobry wieczór albo dobranoc. Kompletnie nie mam pojęcia, co Państwu mówić o tej porze, no ale jeszcze kilka dźwięków nam zostało. away. Go with what pulled us together and find the right dream. Taking a chance on forever. Obok tej płyty też nie mogę przejść obojętnie, kiedy wybieram nagrania na spotkania z państwem. Te, gdzie Grabek mówi dobranoc, szczególnie The Wave. Wspaniały projekt Grahama Coxona z formacji Blair i Rose Elinor Dogel. Polecam, na pewno polecam ten album i polecam słuchanie jego właśnie o takiej porze, jeśli państwo nie śpią, albo wieczorem, bo wtedy brzmi chyba najlepiej. 20 minut do godziny czwartej. Dziękuję państwu jeszcze raz za korespondencję naszą dzisiejszą. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Pytają państwo nasz rozkład jazdy w tym tygodniu. No to trójka budzi Jazz and Bass. Sobota od czwartej i niedziela o północy, gdzie Grabek mówi dobranoc, wydanie elektroniczne. A dzisiaj jeszcze chyba nie byliśmy na żadnej pustyni. No to zapraszam na tę grecką. okazji zbliżającej się wielkimi krokami, mam nadzieję, wiosny, troszeczkę pięknego, pustynnego słońca prosto z Grecji na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. 10 minut pozostało do godziny czwartej i jakoś to wszystko szybko uciekło dzisiaj podczas tej nocy. Dziękuję Elżbiecie Różyckiej za realizację programu, a Państwu jak zwykle za obecność o tej porze przy programie Trzecim Polskiego Radia. O godzinie czwartej przywita Państwa Michał Żołądkowski w audycji Trójka Budzi, a my kończymy fragmentem koncertu zespołu King Gizzard and the Lizard Wizard, bo myślę, że nie tylko ja, ale ci wszyscy fani, którzy doświadczyli tego niezwykłego wydarzenia, jeszcze długo będą wspominali ten występ w warszawskiej progresji. Mówił Michał Grabek-Grabkowski. Thank you.